To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Środa, 14 lutego, jest piąta. Trójkowy budzik. Dla Ciebie mógłbym zrobić wszystko, co zechcesz, powiedz tylko. Naprawdę na dużo mnie stać. Dla Ciebie mógłbym wszystko zmienić, mógłbym nawet uwierzyć. Naprawdę na dużo mnie stać. Szukam tych najrzadszych, naprawdę na dużo mnie stać. Najchętniej zamknąłbym Cię w klatce, bo kocham na Ciebie patrzeć, naprawdę na dużo mnie stać. To wszystko, czego chcę. Zechcesz, powiedz tylko, naprawdę na dużo mnie stać. Przez Ciebie wpadłem w głęboką depresję. Już teraz nie wiem, kim jestem, bo naprawdę na dużo mnie stać. Witamy Państwa na początku nowego dnia. Środa, 14 lutego, 45 dzień tego roku. Słońce obudzi się przed 7, zajdzie przed 17, a dzień coraz dłuższy. Dłuższy od najkrótszego, ponad 2 godziny, potrwa niecałe 10 godzin. Dziś imieniny Lilianny, Cyryla, Metodego i Walentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś środa popielcowa, dziś też ekumeniczne święto Cyryla i Metodego. Także dzień chorego na padaczkę oraz święto zakochanych. O tych wszystkich uroczystościach, świętach jeszcze dziś będziemy mówić. Za chwilkę pan od pogody z najświeższą prognozą, a my z życzeniami do solenizantów i jubilatów. Radości, radości z życia. No i dziś szczególnie tak, że przede wszystkim miłości. 5 minut po godzinie 5. Kocham Cię, kocham Cię, kocham Cię nad życie. W każdym...

fale ogromnych burz. Serca nam pulsują jak radary dwa. Nic tam drogi nie zmyli ani noc kiła. Świat jest wtedy mały jak rozstania za. Na pewno się spotkamy, miłość drogę zna. Zapowiedzi tego, co dziś przed nami instytucje finansowe będą mogły sprawdzać, czy ich kandydat do pracy nie jest karany. Taką możliwość zakłada projekt ustawy, którym dziś zajmie się rząd, a początek posiedzenia zaplanowano na 10.30. Na dzisiejszym posiedzeniu rząd zajmie się także projektem nowelizacji ustawy o służbie więziennej oraz kodeksu karnego wykonawczego. Główny Urząd Statystyczny poinformuje dziś, jak szybko w czwartym kwartale ubiegłego roku rozwijała się polska gospodarka. Przypomnijmy, pod koniec stycznia GUS podał, że w całym 2017 roku produkt krajowy brutto wzrósł do 4,6%. Eksperci od kilku kwartałów oczekiwali szybszego wzrostu inwestycji i jest szansa, że pod koniec roku to się udało. Senat zajmie się dziś tak zwaną konstytucją dla biznesu. To 5 ustaw, które regulują wprowadzenie działalności gospodarczej w Polsce. Z zagranicy NATO ma dziś decydować o utworzeniu dwóch nowych dowództw. Chodzi o centra, które mają ułatwiać przerzut wojsk do krajów członkowskich. Komisja Europejska przedstawi dziś propozycje dotyczące przyszłego unijnego budżetu. Chodzi o lata po 2020. A brytyjski minister spraw zagranicznych Boris Johnson wygłosi dziś przemówienie dotyczące wychodzenia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Teza, którą ma przedstawić, wskaże na potrzebę zjednoczenia się eurosceptyków i euroentuzjastów w imię wspólnej walki o liberalny, otwarty na świat Brexit. Wystąpienie Johnsona będzie pierwszym z kilku zaplanowanych na najbliższe tygodnie przemówienia. Ten temat, które mają wygłosić także członkowi gabinetu Theresy May. Dziś 14 lutego, środa popielcowa, rozpoczyna w kościele 40-dniowy okres Wielkiego Postu. Dla wiernych jest on wezwaniem do pokuty i przemiany życia, czyli wewnętrznego nawrócenia. To także czas przygotowania do święta Wielkiej Nocy. 12,5 minuty po godzinie 5. Strzeż się, strzeż, kochanie, ostrożnie. Nie podchodź tak blisko płomieni, jeśli nie chcesz popiół się zmienić, proszę. Kochanie, strzeż się, strzeż, bo z miłością jak z ogniem. Jeśli nie chcesz, by docna cię strawił kotku, z miłością nie ma zabawy. I tak Yeah. ta akurat jak ogień. Miłość. 16 minut po godzinie 5. Co tam w Pjongczangu? No, najświeższa informacja to ta, że z powodu zbyt silnego wiatru organizatorzy zdecydowali o przełożeniu na piątek narciarskiego slalomu kobiet na Igrzyskach Olimpijskich. Pierwotnie slalom miał rozpocząć się o 2:15, później przekładano na po 3:00, po 4:00, a nowy termin wyznaczono na piątek. Zresztą tego samego dnia mężczyźni mają rywalizować w supergigancie. Z numerem 58 na trasę pierwszego przejazdu kobiet ma ruszyć jedyna reprezentantka Polski, Maryna Gąsienica. Daniel, mocno będziemy trzymać kciuki, tak żeby ten wiatr jednak troszkę nie przeszkadzał, a pomagał, jeśli już naszym. Wracając do konkurencji snowboardowej, Shaun White po raz trzeci został mistrzem olimpijskim w snowboardowej konkurencji Halfpipe. Ten 31-letni Amerykanin wcześniej był najlepszy w igrzyskach w Turynie, w Vancouver, a w Sochi zajął 4. miejsce. Kolejne, 3. olimpijskie złoto White'a w halfpipe. A co dziś przed nami? Będziemy śledzić występy naszych w łyżwiarstwie szybkim o 11:00, start na 1000 metrów w biatlonie. Krystyna Guzik i Magdalena Gwizdoń. To bieg indywidualny na 15 kilometrów. To po godzinie 12:00. Po 12:00 także chwilę po południu saneczkarstwo, również występy dwójki Polaków. No i skoki narciarskie dziś w południe na skoczni dużej, treningi. No i pewnością będziemy śledzić naszych Kamil Stoch, Maciej Kot, Stefan Hula, Piotr Żyła i Dawid Kubacki. Więcej w porannej audycji zapraszamy do trójki w specjalnym studiu olimpijskim, także w wiadomościach sportowych. Te najbliższe po godzinie 7:00 również w porannej audycji. Polecamy i zapraszamy. 17,5 minuty po godzinie 5:00. We'll be right back. Republika i Zapytaj. A no właśnie, 22 minuty po godzinie 5. Za chwilkę będziemy zaglądać do kalendarza. Już teraz uprzedzając fakty także do tego muzycznego. Z wybranych wydarzeń odnotowujemy rok 1968. Równo pół wieku temu na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii Manfred Mann. To w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych było troszkę gorzej, bo tam było miejsce 10. Ale myślę, że warto wspomnieć Manfred Mann i The Mighty Queen. To nieśmiertelne nagranie. Pół wieku temu na miejscu pierwszym w Wielkiej Brytanii. Lat temu na pierwszym miejscu w Wielkiej Brytanii Manfred Mann, Mighty Queen. Rok 1968. Pozostałe wybrane wydarzenia z historii. W 1819 roku urodził się Latham Sholes, amerykański wynalazca nowoczesnej klawiaturowej maszyny do pisania. Zmarł w 1890 roku. Równo 100 lat temu w Rosji wprowadzono kalendarz gregoriański. W 1935 roku urodziła się Krystyna Sienkiewicz, aktorka filmowa, estradowa i piosenkarka. Zmarła 12 lutego ubiegłego roku. W 1945 roku zostało utworzone Biuro Odbudowy Stolicy. Do jego głównych zadań należało opracowanie koncepcji urbanistycznej w Warszawie. 72 lata temu odbył się pierwszy po II wojnie światowej spis ludności w Polsce. Stan ludności 23.929.757 osób. Rok 1946. 28 lat temu sonda kosmiczna Voyager wykonała zdjęcie całego Układu Słonecznego. 3 lata później ćwierć wieku temu utworzono Euroregion Karpaty. Dokument podpisali w Debreczynie ministrowie spraw zagranicznych Polski, Węgier, Słowacji i Ukrainy. 23 lata temu w warszawskiej Bazylice Archikatedralnej złożono urnę z prochami Stanisława Augusta Poniatowskiego, ostatniego króla Polski. 14 lat temu zmarł włoski kolarz szosowy, zwycięzca Tour de France, dwukrotny triumfator Giro d'Italia, był ostatnim zawodnikiem, który w jednym roku, w 1998, wygrał dwa największe wyścigi kolarskie, właśnie Tour de France i Giro d'Italia. 14 lat temu zmarł Marco Pantani, a 8 lat temu zmarł fantastyczny aktor teatralny i filmowy pan Jerzy Turek. W muzycznym trójkowym kalendarium wspominamy Piotra Szczepanika w 76. rocznicę urodzin artysty. Z najlepszymi życzeniami. Oczywiście dziś w takim dniu nagranie zatytułowane Kochać. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic. Bo miłość jest niepokojem. Nie zna dnia, który da się powtórzyć. Nagle świat się mieści w twoich oczach. Kochać, jak to łatwo powiedzieć. Kochać, tylko to, więcej nic. W tym słowie jest kolor nieba, ale także rdzawy pył gorzkich dni. Jeszcze obok ciebie moje ramię. Powiedzieć. Kochać, to nie pytać o nic, bo miłość jest niewiadomo, lecz chcę wiedzieć, czy wiary starczy mi. Nie tylko żółte kalendarze, nie tylko goniąc kormorany, nie tylko zabawa podmiejska, ale dziś chyba wybór nazbyt oczywisty. Piotr Szczepanik urodzinowo z okazji 76. urodzin. Wszystkiego dobrego. Na budziku już po 5.30. Czas na prognozę pogody. Zima. To łatwo powiedzieć. No, pan Darek daje minus 5 w Bolesławcu i chciałby, żeby jeszcze zmroziło. No, dziś w wielu miejscach pochmurno, śnieżnie. Na przykład w Karpatach prognozowany przyrost pokrywy śnieżnej do 7 cm. I tak w wielu miejscach, właściwie na dwoje babka wróżyła. Bo i pochmurno, i śnieżnie, ale też możliwe przejaśnienie. I to właściwie w większości regionów. Co ważne, uważajmy na mgły ograniczające widzialność do 300 metrów. Głównie na zachodzie północy oraz w centrum kraju. No, a lokalnie mgły mogą utrzymywać się do południa. Nie dość, że widoczność spada, to i też uważajmy na drogach, bo mogą to być marznące mgły ograniczające tęże widzialność. Wiatr słaby i umiarkowany, ciśnienie rośnie, a na termometrach w dzień od minus 1 stopnia na Suwalszczyźnie do plus 3 na krańcach zachodnich. Trójkowym kalendarium Whitney Houston. Oczywiście wspomnienie niezwykłej artystki zmarłej w lutym 2012 roku. 11 lutego zmarła, ale wspominamy dziś inną datę, bowiem w 1985 roku w Stanach Zjednoczonych ukazał się debiutancki album Whitney Houston zatytułowany po prostu Whitney Houston. A trzy pochodzące z niej single osiągnęły pierwsze miejsca na liście Billboardu. Cały zaś album rozszedł się na świecie w ponad 24 milionach egzemplarzy, będąc najlepiej sprzedawaną debiutancką płytą nagraną przez kobietę. 33 lata temu. Muzyczne wspomnienie to właśnie teraz Whitney Houston. 24 minuty pozostały do godziny 6. Sygnały od państwa. Sygnały z jednej strony na słuchu. Chciałyby się powiedzieć o obudności, ale pan Darek nie pozostawi wątpliwości. Dziś jakieś święto jest, bo tak słuch się włączył, ale obudność jeszcze nie. Gorąco pozdrawiamy. Takiego łagodnego lądowania w porannej rzeczywistości życzymy. Sygnał od pani Kasi. Bardzo dziękujemy. Poranna walentynka już dotarła od pana Staszka z Częstochowy. Brak opadów i temperatura plus jeden. Od pana Maćka informacja, że w Wieliczce sypie śnieg. A z samego rana kot Bimbeł. Nie ma nastroju walentynkowego, tylko domaga się porannej porcji jedzenia. Życie, po prostu życie. Od pana Maćka i od pana kota. Sygnał od pana Roberta, poranna obudność. Dobrze, bardzo dziękujemy. Pan Adam już pracuje w Katowicach z naszego duetu Stefcio i Tomcio. Pan Stefan na słuchu za oknem, mniej jeden, trochę białego i ciemno. Sygnał od pana Michała. To bardzo ciekawe określenie czasu. Dziś obudziłem się 4 cudne piosenki temu. To od pana Michała z Leszna. Bardzo dziękujemy. Sygnał od pani Kasi, która to już w drodze do ukochanego zakładu pracy. Dziś zmiana lokalizacji, a więc mocno trzymamy kciuki, by i także te zmiany łagodnie przeminęły. Tak troszkę przespał wczorajsze święto pan Tomek, jak co dzień parzący dla naszego budzikowego grona, więc dziś spóźniony, ale od serca wszystkiego na z okazji wczorajszego dnia radia. Bardzo dziękujemy panie Tomku, dziękujemy za tę gotowość do tego, by pomagać jakoś tam zerwać się z samego rana na równe nogi. Do kartki z kalendarza jeszcze będziemy wracać, kalendarza świąt osobliwych i tych związanych z mądrościami ludowymi, ale wcześniej jeszcze jedna data urodzinowa na 22 minuty przed godziną 6. Także wspominamy Roba Thomasa, wokalista, główny kompozytor grupy Matchbox 20. Obecnie kontynuuje karierę solową, zdobył popularność także za sprawą gościnnego występu w wielkim przeboju Carlosa Santany Smooth. 46 lat temu urodził się Rob Thomas. You made somebody's heart break, but now I have to let you go. I have to let you go. You left a stain on every one of my good days, but I am stronger than you know. I have to let you go. No one's ever turned you over. No one's tried to ever let you down. Beautiful girl, bless your heart. I got a disease deep inside me, makes me feel uneasy, baby. I can't live without you. Tell me, what am I supposed to do about it? Keep your distance from me. Don't pay no attention to me. I got a disease. Feels like you're making a mess. Your hello wheels in a black dress. You drove me to the fire and left me there to burn. Every little thing you do is tragic. All my life, oh, was magic. Beautiful girl, I can't. Dźwiękowe kalendarium muzyczne. Lenny Kravitz numerem 1 w Wielkiej Brytanii, w Stanach Zjednoczonych, miejsce 12. Pamiętamy, że ta ścieżka została wykorzystywana w telewizyjnej reklamie samochodów. Rok 1999. Do grona dzisiejszych jubilatów dopisujemy także naszego wiernego słuchacza, pana Sławka. Ma dziś urodziny, a o te życzenia zadbała pani Ewa Spisza. Kłaniamy się i wszystkiego dobrego życzymy. No i jeszcze pani Ania z Gliwic o tym, że gdy na świętego Walentego mróz, chowaj sanie, szykuj wóz, gdy w popielec pogoda służy, suchą wiosnę wróży. Tak dziś mówi kalendarz mądrości ludowych. Bardzo dziękujemy. Za 14.06. Czas na kącik z muzyką country prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Dziś specjalny dzień, 14 lutego. Przyszła do nas moda na walentynki, czyli właściwie bardzo praktyczna sprawa. Dzisiaj każdy może pokazać, że kocha, może wyrazić swoją miłość, przekazać i tak dalej, i tak dalej. Nawet trzeba to zrobić. Już zostaliśmy przymuszeni przez odpowiedni przemysł i marketing. Old fashioned love. Nie ma to jak stara miłość, miłość w starym stylu, która przetrwa wszystko. W swingującym, a właściwie western swingującym nastroju do Susie Boggess dołączy Ray Benson, lider zespołu Asleep at the Wheel oraz właśnie ten zespół, czyli Śpiący za kółkiem. Old Fashioned Love. goodbye, clinging closer all the time to these years and these tears just the same. I got that old-fashioned faith in my heart, and nothing can tear us apart. Try land, they turn to sea, but there'll be no change in me. Got that old-fashioned love in my heart. Tell me, Susan. Got that old-fashioned love in my heart. There it will always remain. Like an ivy clinging vine, clinging closer all the time. Through these years and these tears just the same. Got that old-fashioned faith in my heart. Kornaliusz Pacoda i muzyka country jutro o zwykłej porze w budziku, także jak co dzień przed godziną szóstą polecamy i zapraszamy. Środa, 14 lutego przed nami, 45 dzień tego roku, słońce obudzi się, no już przed siódmą zajdzie, przed 17, dzień potrwa prawie 10 godzin, a dzień dłuższy od najkrótszego w roku o ponad 2 godziny. Dziś imieniny Liliany, Cyryla, Metodego i Walentego. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Dziś Popielec, święto zakochanych, także ekumeniczne święto Cyryla i Metodego. Za 9 minut szósta. Hej! Ci plotki nieuliczne, kurz. Czemu w klapach płaszcza, na nogawkach i we wszystkich szpach znosisz mi do domu strachy, cudzy lament zamiast róż? Pod nóżkiem Ameryki jest. Kto ma berło, kto